الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا وسيدنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل أنتم مؤمنون بسلام أشهر. ہمارے لیے بہت ہی سادت کی بات ہے جتنے سارے ہی کبھی جمع روزانہ ہوتا رہتا ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں بہت جگہ کسی کبھی جمع ہوتا ہے جہاں جہاں ماشاء اللہ take a bite of that and pray. And you just get out of the bite of that and pray. I'm not going to be able to do that. खुशबू भी एक अहम रुकन है नमाज का, जिसे तहारत रुकन है, जिस तरीके से और बहुत से प्रकार चलता है रुको सब रुक नहीं जाए नमाज का अगर श्रद्धा रखें नमाज नहीं होगी, रुको न करें नमाज नहीं होगी, तिलावत न करें नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से खुशबू भी एक रुकन है, इस रूप के इस आदर्श अंकों को शब्द होता है। अब हम वो मेरू ने नदियों को इशारा से पाचों बना भाई को मोहे जो हम समाज में खुश हो जाता है ना, ये खुश में पानी चीज है कर भी चीज है, हर तरफ से मुंह मोर करके अल्लाह की तरफ मुंह करे ना ये खुश हो गई। इन शरारती نماز وہ نماز جو خوشی کے ساتھ نہیں ہے وہ کیا نماز ہے؟ اللہ کے پاس کوئی جو خوشی کے اوپر بھیج رہے ہیں اس میں خوشی بھی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہوا ہے؟ جیسے زمانے میں کوئی مٹھائی لے جائے شکر نہ ہو بے شکر مریض نہیں ہے شکر کھاتا ہو تمام نہیں بہت جانتے رہتے جو ایسے لوگ کہتے ہیں اگر دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سلام ہو رہا ہے، اس وجہ سے نماز میں بھی بڑا کرتا ہے کہ نماز سے بڑا حاصل ہوتی ہے، بڑا ہمارے ہر بھلائی ہر بھلائی بڑا کر کر شامل ہے بڑا خدا ہے آرام کرتے رہتے اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، اللہ کی شریعت بابا کرنے میں اطمینان ہے. حضرت امام غزالی نے فرمایا ہے کہ بھوک سے بھی اطمینان حاصل ہو سکتا ہے, سردی کی فرق کہا ہے ایسی جو مدعو ہے اس سے بھی اطمینان, جو ایک ارمان بند ہے اس سے بھی اطمینان, درو شریف پڑھ لو اس سے بھی اطمینان, یہ سب فکر شامل ہیں. بہت بڑا بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہے. فلاح کا نام بار بار استعمال فرمایا ہے, جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں سب فلاح کے اندر آتی ہیں. فلاح کے مقابلے میں اس کے ساتھ آپ نے کبھی بولا ہے تو آپ نے کبھی ہی مانے ہیں. فرماتے ہیں سیدا بھائی تو سیدا پرکاش کی جانتے ہیں حوصل اس وقت آئے حضرت بادشاہ سنا تھا بہت سنا تھی آپ نے مبارک کے بارے میں کہا آپ نے یہ ہے کہ سارا سماجی بنا مشقت کافی جا دیتا ہے کیسی حد ہے یعنی اندر جا رہا ہے سارس جانا میں جانا بیٹھنا بہت مجھے ساتھ ہوتی ہے جب میری ہوتی ہے سب کوئی منا رہا ہے کہ ساتھ کوئی بھولتے ہیں کہیں کوئی بھول رہی ہوگی اگر مجھے کے ساتھ نہیں ہوتی ہے میرے ساتھ نہیں ہوتی بیٹھ کے بعد مجھے ہی کرنا صحیح طور سے پہن دیتے ہیں پڑھا پڑے گا سات جلدی جائے سات بنا مشقت آتی جاتی ہے بہت سنا دیتے ہیں سہی لال کروائی جن کے لیے پیسے کو مارے باہر آ گئے تھا اور موقع رہتے ہیں کہ نہیں جاتا تھا میں بس اطلاع ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں سانس بنا مشقت کب آئے گی جب بندے آرام رہے تو خوش آتا ہے پریشان ہو جاتا ہے سانس بنا مشقت آئے گا اور روز ہی بنا مشقت لے جائے یہ بھی آپ نے بہت دوڑ ہو کر کے روز تک میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے روٹی کے لیے یا کوئی محنت یا روٹی دے دیے یہ بھی منا ہے اگر آپ نے اندر آ جائے روز ہی بنا مشقت لے جائے سانس بنا مشقت سے آپ کر دی روز ہی بنا مشقت لے جائے اتنا ہو جائے گا کہ چاہے جو بیٹھو گے روٹی کھا لو گے اور جس ہی چیز بہت ہوتا ہے امن احساس ہو گئے کہ یہ آپ نے یہ مانے والا ہے بلا ہمارے ساتھ روزی کا بھی جانا یہ نہیں ہے آگے والا بھی سوچو کوشش کرو کہ ہمارے عمل میں احساس پیدا ہو جائے خوشبو پیدا ہو جائے اس کے لیے محنت کی تھوڑی سی ضرورت پڑتی ہے بدو کرنے کی محنت نماز پڑھنے کی محنت ہے اور خوشبو تیار کرنے کی بھی مزید محنت ہے. آتا ہے کہ نماز خوشی چیز ہے مگر جو اللہ کا بھی مان جاتے ہیں قیامت کرنے کے لیے آسان ہے اللہ کا نام سب لوگوں کو ایسی نماز پڑھنے کی ضروری ہے جس سے تو اللہ ہم کو مل جائے ایسے عمل کرنے کے لیے جس سے ہم کو بلا مل جائے تو صلاح اور بلا دونوں اللہ ہم کو صلاح بھی دے اور صلاح پر منا کرو کرو گے اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہے نماز کے بارے میں فرمایا تب اب اللہ وہ مہینوں میں ذریعے نہ ہوں کوئی صلاح کے امکان ہوں وہ نہ ہماری ان مومنین نے جو اپنے نماز میں خوش دل کیا کرتے ہیں ایک سوئی دل کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اپنے دعوت میں ذکر کرتے ہیں مطلوب ہے اس سے موقع کی جواب اس سے پوری نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شخص کو دیکھا کہ بار بار اتنا ہاتھ پانی میں جا رہا ہے فرمایا کہ اگر اس کو خوشی ہوتا اگر خوشی ہوتا تو اس کا ہاتھ بار بار پانی کرتا جاتا جس طرح نماز کر کر رکو کی ضرورت ہے سکون کی ضرورت ہے اسی طریقے سے جب خوشی نہیں ہوگا تو آپ بہت اس کے محبوب نہیں رہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عشاء نماز پڑھتے بڑی جب بھی نہیں رہیں بولے کیا دیکھو تم نے نماز پڑھی سر دے بہن نے کہا تم تو سر دے جب تم نے نماز پڑھی ظاہری طور سے ایک دن حقیقت تم نے نماز نہیں پڑھی نماز کے لیے خوشبو کی ضرورت ہے تاکہ کی ضرورت ہے روکو کی ضرورت ہے su lucro de la y la vecina fue que por muy grande será la hermana. Pero más por lo que le dijo, Jalí, Amaré, Guarda, Rodante, Guarda, de la madre, Guarda. Y se pusieron a separar, y se prejuicio, para que se va a quitar, para hablar al momento de la vida, muy salada. Ora, hay un movimiento en el camino de su viaje. Cuando hay que ser robusto, se hará la tana. Saliendo, se hará la tana. Para hablar de la política, pero de Dios, para hablar de la tana, de la tana, de la tana. O sea, un chubi, brusca, que es que es increíble. Amar en el marcha, su casa, la grande. ¿Dónde hay un chubi, se va a partir? Entonces, a ver, ya que se indica, ya la grabarme, excluir a ti, para que vaya a llamar, que vaya a tirar, que abuse. Dice, porque el que da la botana, da la pregunta, y de la grabarte, pero no le iba a llamar, que vaya a llamar, que ya es. Pucho, ¿verdad, cariño? Pucho, ¿verdad? Desde el rumbo, no se ha dado bien. Sartero, no se ha dado bien. Y entonces, pusiste el que se, pucho, que cuadra la neta. Cuando está allá, está para allá. Hasta el mes, se me ha sido a la manera a mí. A la cara de Dorica, a la Ambo. Cada vez la más magnífica, muy mal una. Ya la vida gran. No se la sabe, se lo hago muy mal. La hombre ni hasta lo que la mamá no puede subir. La mamá no se la hace. O la mamá es mágica. Pero la mamá no puede subir. Hasta que no le puedo dar por acá, a mí, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, porque no desde Ramadán, pues es pura sal. Ahora Ramadán, pues está más que no porque es pura sal, pues más hasta una que daña. Cállate que tal daña. Cállate que tal daña. Tan cual que tal daña. Pongo que tal daña. Ramadán, pues un ruso. Cállate que pura sal, pues más hasta una que daña. Allah, digo, a la vida de mí. Más que daña. Gracias. A lo que hace, ya la vida de mi mujer. Un hombre que ha dado la ley, como ha dicho la mamá, que se ha dado la ley, busca hacer un hombre que le haga bien, busca hacer un hombre. Venga la fecha aquí, la mamá es la, lo tu que es la mamá, la mamá que es la mamá, y la otra que es la mamá. Que vive aquí, la mamá de la gente, como la mamá. Aquí no tengo ganas de salir de palía, cuando la mamá me dijo, y bueno, un civil jubilío, y cuando el mundo de la mamá me está saltando la mamá, la gente con su grupo de café, ya dejamos el mundo que tiene que dar el padre. Se empezó a dar a la mamá, y cuando el padre, ah, pues ya va a pasar el trabajo, y cuando el padre, el camino de la gente, vamos a mamá, a mí está saliendo de palía. Muy difícil. आवाज का इस्तेमाल करते थे, चाहते आते थे, मुलायमों को पढ़ते थे, कई एक मंत्र पढ़ते थे, आपको कितने नंबर पढ़ते थे, पढ़ते रहने का ज्यादा बुजुर्ग हो गए छोड़ दिया होंगे, कहते आपको बुजुर्ग ज्यादा हो गया, आपको रहना क्या कर रहे थे, तो बस मौका नहीं सही रास्ते पर काली की जाए जानते जिंदे फरमाते हैं कि थोड़ा आदमी कहता है कि अब हमको नमाज रोजे की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वाकिफ हो गए। लोगों से कहा तो वाकिफ जरूर हुआ है लेकिन जानना तो बहुत ही हो गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फराज बात नहीं हुए तकलीफा से शरीयत बात नहीं हुए जाए कौन है बाप हो जाए कहा वाकिल हुए इस वक्त आपको इन चीजों की जरूरत नहीं कहा तो वाकिल हुए कर उठने की जाए तो वाकिल हुए कौन के जाए कहा हम लोगों हैं अगर हमको उम्र भूख मिले तो हम एक वजीवा की जाए नहीं करेंगे करते रहेंगे उसको तो क्या करता मोहताज में यहाँ मोहताज इन मोहताज में मोहताज हमें पढ़ नहीं करता तो क्या है लिखा है अगर सारे लोग अट्ठाईस साल का हो जाए तब मुद्रा की बड़ेकार हो जाए अल्लाह के हुकूमत ने कोई तरक्की नहीं होगी मुकरवाई तुम्हारे बारे की क्या था बड़ी से बात कर रहे हैं तेरी परीक्षा करोड़ों साल ने समानता का तुम्हारी एक मंत्र सौ मंत्र समानता का है हमारी हुकूमत ने कर दिया जाएगी सब अट्ठाईस साल का हो जाए जो कोई असर नहीं होगा असल में अब चले कल पहुंच जाएगा कभी नहीं बाकी बाकी हो जाए तो अल्लाह को मैं कोई कमी नहीं होगी उनके बारह से कोई जाति नहीं होगी और तुम्हारी जरूर गुनाहों से कोई कमी नहीं होगी इस तरह से आपको आपको जिंदगी भर पाना है उस समय दूसरी बात है लेकिन ये क्या पूरे लोग हैं हम वाकिफ हैं ये भी चला है हम वाकिफ में मदद की जरूरत नहीं एक जिस तरह चला है वो आप ही तो कोई भी दिखा सकते तो उन्होंने कहा कि अगर हम करते हैं उम्र रूप में हमको मिल जाए तो हम एक वजीफा अदा नहीं करें हम वजीफा पढ़ने के लिए मोहताज हैं अल्लाह मोहताज नहीं पढ़ोगे तो आप लिखा नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ पा पढ़ना अपने दौर से अपने वजूद को यूज करना है नमाज को भी यूज करना है अल्लाह ताला सबको वजूद को जितना काफी होगा उतनी नमाज काफी हो रमजान जितना काफी होगा सारे साल उसका असर रहेगा इस बराबर साल को दूर करने के लिए रमजान को दूर करो नमाज को दूर करने के लिए वजू का इंतजाम करो थोड़ी देर पहले नमाज से पहले पहुंच जाओ तो करो किस किया है अल्लाह की रजा किया है अल्लाह की इबादत किया है इस जगह पर तो तमाम के वजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा हमारे हैं अल्लाह ने कह सकते कि तमाम वजू हुए वो तमाम सलात हुए वो तमाम मेरी जुबान है वो तमाम है वहां अल्लाह वजू तमाम होगा तो नमाज तमाम होगी और नमाज तमाम होगी तो अल्लाह राजी हो जाएगा और अल्लाह राजी हो जाएगा तो अल्लाह मफरत कर देगा ये मफरत का अच्छा है मफरत फिर जबरदस्त है अल्लाह ने यही दिया असल में तमाम वजू है वो तमाम सलाह दी वो तमाम इंतजार देगा वो तमाम मफरत मफरत नमाज की मफरत अल्लाह सारी नमाज ऐसी चीज करते हैं जो मौजूद मफरत आज भी दो हजार इक्कीस वर्ष मजबूर है अभी पूछा गई मजबूर के अंदर दुआएं साबित नहीं है जो दुआएं की जाती है उम्र साबित सिर्फ एक दुआ साबित है अल्लाह माफी दी सकती वो वश में देखी जाती वो बारी भी नहीं दीजिए जो हर भाषा को जमा कर पाया अपने मुल्क नहीं कर सकता उनकी बात यह है अल्लाह माफी को भी दो हजार इक्कीस वर्ष मजबूर कर रहा हूँ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي هدائي वो बाकी खुशी थी जब इतने लोगों को मानना मकान तैयार हो गए फिर सदमा चाहो अल्लाह बाकी दे जाती है फिर अल्लाह हमारी गुलाम को माफ होता है जरूरी दुआ ही नहीं अल्लाह बाकी दे जाती है वो मस्जिद की लाइन हमारे घर पर वसा पैदा करती है हमारे दिल में बरकत देती है फिर जाते हुआ है हर आदमी होता है मकबरा कम होता है घर में वसा कम होता है रोटी में बरकत की पहुँचा होता है तो बात हुआ हम लोग बताते हैं हमारे कार्य योजना चलाते हैं सारे कमा है जिन्होंने सो लिया आप उतर घर को बनी है हमारे पास जो है एक जरूर के वो भी जा पाए हम लोग वहाँ पर देखते हैं और बड़े लोग भी थे ऐसे भी जो है हमें रोड़े ले गया हमारे यहाँ क्या बोला ना हमारे घर में जब बारिश हुई है तो हम लोग एक तरह पर पहुंचे थे बहुत अच्छे एक तरह पर बैठ करके हम लोग उतारे करते हैं आप उस तरह पर भी मान्य कर रहा था बहुत मैंने कहा कि ये दुआ पढ़ाएंगे दुआ पढ़ा रहे मालवा की सबसे उमदा जगह किला और जवानों की जगह वहां पढ़ा का मना कर गया बन गया मना तो उसे दीदी ने कहा कि देखो मकान तो बन गया तो मौलाना को बीसरा किया भी नहीं बीवी ने कहा बाद बीवी मुकदमा होगी वो हजर भूल गए दीदी ने कहा कि मौलाना की दुआ बताई थी उस वक्त मना कर रहा है इतना उत्तर बताया और बता रहा तो मौलाना को बीसरा किया ना नहीं कहा बहुत बड़ी प्रति कर रहे सभी जमाना से कहो कि आपकी जो दुआ बताई थी हमने बड़ी उत्तर से हमारा मकान होगी तो आए पूरा कर दिया बिजली की बात ही कर दिया भाई मजबूरी ने उसको भेजा है कि इतना वहाँ मकान बन गया इस बार के बस कर से तो जाकर मकान के इतना करो शुक्रिया अदा करो दोस्तों इन दुआओं पर भी इतना हो यकीन हो अल्लाह अभी कबूल करता है दुआओं को कि मेरा अल्लाह मकबूल जिला की सब याद कर सकते हैं और भी याद कर सकते हैं करते हैं मर भी याद किया है एक दुआ पर अल्लाह मकबूल की जमीन अल्लाह पाक नाम को माफ़ करवा दे घर में वसात दे दी और रोजी में बरकत दी कितनी उम्र अल्लाह मकबूल की जमीन वो वस्त्र की मिला दी वो बात की मिली देखिए आपने बिचारी सैदा में हमें फरमाया क्या है सांस बिना मशक्कत भी पाए जाओ सांस बिना मशक्कत याद दिया जाए रोटी आसानी के साथ मिल जाए बहुत ज्यादा दौड़ घूमता कर रहा है अल्लाह रोटी ने खा रहे थे और तीसरी चीज ये है कि अमल एहसास हो जाएंगे आगे बढ़ेगी इन दोनों से तुम्हारी दुनिया बढ़ेगी रोटी भी गई सेहत भी गई दुनिया भी गई अब बहुत चीजें देखी थी तो समय आपके खाने पीने को रहे और बस में आराम रहे खुश रहता है इसी में काम होता है एक आगे देना एक दौड़ा यही पर किसी चीज के लिए होता है अमल के अखलाक से होने लगे अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की खुशहूदी के लिए अमल होने लगे इसकी कोशिश कर भी कर प्रधान है नमाज पढ़ा कर है लेकिन नमाज में खुशू कभी करना है और ये नमाज वही होगी उठना बैठना क्या होगी कोई बदला नहीं वाला नहीं कमाल पढ़ो खुशू के साथ पढ़ो पढ़ो इसलिए कोशिश करो हमारे अंदर जब कोई आता था अगर नमाज का खुशू नहीं हो रहा कहा अभी बोली भी अभी हो जाए जब पढ़ लो तब धीरे धीरे मस्जिद से ये चीजें हो जाती है आपने कोशिश किया नहीं हुआ अल्लाह ने हाँ आप आगे भी कर कमाल होगा नहीं किया अल्लाह जानता है कि ये परेशानी मेरे साथ नहीं हो रही कोशिश बात कर रहे हैं खुशबू बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी उसके लिए दो चार मिनट पहले तैयार हो जाए अल्लाह की इबादत को करते हैं अल्लाह के सामने को खड़ा होना है अल्लाह के सामने अपनी जुटाते आवाज को सुनानी है तस्वीर सुनानी है रुकू सुजूद देखा है कैसे रुकू में जाते हो तो रुकू सुजूदी की कुछ कभी थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबने पढ़ने का काम पूछ सकते थे क्या मैं बोला है जो वाला पढ़े नहीं हो पाया यदि नहीं होगी सब पढ़े नमाज के आए जमा नमाज के इन जमा की ताकि न पाए नमाज को वैसे ही I've got my. Okay, Namah. Namah, Kripa, Mani. Namah, Jagrata, Yat, Kita, Yati. Ye sab Namah kya karte hain. Intizar salat salat karte hain Namah ka intizar jo aap kar rahe ho ye bhi Namah hai. Ye Namah ki sabse badi manzil kisi bhi Namah hai. Ye Zohar ki Namah hai aur Asr ke Namah ye rehne hain. तीन दिन लगे इस समाज में पूरा पूरा समाज आप इंतजार में हैं सोए कभी समा सोए खाए कभी समा तो अल्लाह ने बड़ी बरकत बड़ी बरकत अल्लाह का नाम सबको अल्लाह अपनी इज्जत दी फिर भी पढ़ाई की तरह हमारी पूरी करके चलता रहा अल्लाह अपनी या वो बताऊंगा ये दुआ जरूरी क्या करेगी अल्लाह अपनी की इज्जत दी बहुत इज्जत وباقي كل شيء كان يقرأ صلى الله عليه وسلم دعاءه الله مني أسر تمام الوجوه وتمام الشرائط وتمام الدعاءات وتمام المقرات فتمام الوجوه تمام الدعاء جب دعاء تمام هو نيجي كأن الله تعالى كرم شيء لا تقول لي كأن الله تعالى إذا بنتا لي يدعى كرنا تناول كرنا ألوك كرنا تسمى كرنا क्यों करना है कुछ इतना ये खुशी सब कुछ है और सब कुछ है अल्लाह ही कुछ नहीं कुछ कुछ लाता है कि खुशी इसे ना नज़ारा नहीं करना है अल्लाह मार देना बात करना तो अल्लाह मार देना बात करना अल्लाह कुरान के लिए आमिर जरा कोई अल्लाह मुरी चीज है आधा मकाम दे रहा है मकामा के सुदूर पे आधा मकाम दे रहा है सहाबा को अल्लाह चाह रहे हैं गुरु की सोबत से अल्लाह के मंजर से गुजर कर दिया देखो वो जाते थे और रजी अल्लाह अन वल अन अल्लाह मुझे राजी हो गए वो अल्लाह अल्लाह को अन देना पर अल्लाह अल्लाह को राजी करके और खुद यहाँ से राजी को इस नेमत से नवाज जदा के कर रहे हैं अपने जदा से खुश रहेंगे अल्लाह का आगे बढ़ा उसको भी खुशी से जगा दे या आएंगे जब हम नाम रूप मायना इन जरिए रंग विकास से दफ़ार सीनियर और भूमि नेपाल की मस्ती है इसी के सभी से बाहर है इसी के सब रूप है या आखिर ये जो दास को सुना दिया क्या कर इस दावत में आओ अभी आता आदमी निजाल लेके आता है कैसे भी आता है आएगा अंदर निजाल भी आए जो उसको निजाल लेने का कुछ हो रहा है दुआ करता है इसी तरीके से ये बड़ी समझे अगर ये नेमत मिल जाए कि मरते वक्त कहा जाएगा या तो हम ना शुरू बुद्ध बनी ना इस जरिए दावत निकल आज अंदर मर रही है बस पूरी की ये बात की बस पूरी कहते थी अरे नशुरूत महीना जिसे हमने नशुरूत नहीं किया है मुजाहिदा किया है अम्बाई से निकाल करके जब वो आदमी मिल जाए और जब वो आदमी से निकाल के मुझ महीना बना दिया अल्लाह के लिए असर नशु देखकर मुझ महीना इस दुआ है अल्लाह के लिए असर नशु देखकर मुझ महीना तो बड़े बड़े लगाए बताया बताए बता कर बताए ये नशुरूत महीना इसके लिए दौड़ होगा सब दौड़ो सब चलते हो इसलिए है ताकि इतना शांति हो जाए कि अल्लाह ताला अपने मजबूर नहीं से ऐलान करें या भयंकर अरे मुस्कान से मुतमिन जिसे हमारी भी उत्सव किया दरबार भी उत्सव करके इतना के लगे तो कौन चुके हो आज उसी से तुम हम उठा रहे हैं या ये अरबंदे नहीं कहा है अगर बंद है जिसे अपने नफ्स को मुतमिन कर दिया है इस राम से जो हम इस वर्ष में और इस वर्ष के साथ हमको पुकार रहे हैं या आप या तो हम राम शुरू हो महीना इस जो ये रावत ने कहा ये तो मर्जी है पसुरी के बाद की पसुरी के जल पे आगे हो जा ये सब सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए नहीं इसे भी कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए अल्लाह ने असर और नफ्स पे को बचपन होना अभी भी कोई महीना के समान जिसे हम खुद तैयार कर लिया क्या नामी असर नर्स अपने रूप महीना क्या जीवन तुम मिलोगे रहता बचा बचा si en realidad no se puede invertir en los hechos. Hace una gran semana, ¿dónde lo queda? Vale. Vale, ya está, los compañeros tienen, ya puede estar en el así. Tú puedes ver el vale, pues tanta de la calle, aún más que la familia, tú me verás. También hace una gran semana, tú me verás ahí, pues tanta de la calle, pues tanta de la calle. Era más que la familia. Entonces, ya lo para mí, a mí es para mí, era un poco de la obra. Tranquilo como usar la manera. Inshallah, esta es la primera hora de la barriga de la mañana, y ahí va la mujer, que puede llegar esta noche. Llega, llega, amarillo llega, llega, la vampira llega, llega, para atar, para atar, para atar, para atar, para atar, para atar, para atar, para atar, para atar, para atar, para atar, para atar, para atar, para atar, para atar, para atar, para atar, la verdad es que por existe la balanza no puede entrar no se ve mal de la verdad por arriba ya me parece la balanza no puede y si no se puede ser normal y pues un día de los dólares que me grita pues un día de los dólares a la hombre y a la hombre la verdad a la hombre y la vida o vasir en Gilari o Valiq. Y lo aparece, inshallah, para pasar a Ruhu Maya. Maya, que lo vas a tratar a Maya. Lo que lo vas a tratar a Maya. Está cargado en Mule. Y para lo que se trata a Sharibe. Y llegó a Mashal. Allah, para la Sahara, no puede ser lo que se. Y tenemos que ser con la Maya. De la Maya, cuando ya hay, en la Yane. Después de un chico acá, se acabaron de chico y de la puta de la gente de la aquí, para tomar como un minuto de la tiempo y será de un paso a una. Para tener un mal en la huevo de puya, es que me preparé. Para que se lo que yo llamaba de 20 libros de ahí. Yo fui un perro a la madre, a la sala con un trabajo y me va a ser una madre. Usa más que de la huevo de puya. Usted es individualmente, ya la darán con un hijo de la madre de los hombres. O usted es el buen hombre. Buen hombre, a ver, cabe en una, en la madre y cabe en una. A ver, el lápiz, ponga por el futuro de la niña, a darle la rueda de la ciudad. Como por su casa, su casa era en salvo de la madre. Y si le hace la, ya va, el cabe, ya la vida, como para acá. Canto con el imano y Allah que está firme en el grillado. Es que hay que ser la. Que la madre, que la madre, que Allah está aquí. Como tú quieres que Allah puede llegar. Allah va a ir para tu gran. Va a ir por el teléfono. Va a ir por el teléfono. La verdad es que por aquí. Por el para la única está. Para la misma voluntad. De mí es que no quiere que va a caer. Tuvo por ahí carrera. Era mi muerte que tiene que ser cansado de ti. Daya ni parte carta, ni vashikar ni carta. A ver, ¿qué dice la roca? Maya no me tiene por ahí. La verdad es que no es así. Cada vez que la conduce. Y se la pone en la mano que es madre. A mí que a mí es madre. A mí que a mí que es madre. Yo sí es madre de hoy. Yo sí es la que a mí es madre de hoy. La santo que tiene. दबाव के बाद मामूली चीज नहीं, कार के बाद मामूली चीज नहीं, कुछ दर्शन मुझे कई बार लिखा है कि कार की के बाद क्या लगे, लिखा है कि एक आदमी कोई बात नहीं, कोई आदमी पढ़े थे, क्या 20 साल तक चला जाए ना जो कार में कोई बात नहीं हुई, आज के बाद जब आज के बाद करेंगे, चश्मों बंदो, लब बंदो, गोल्ड बंदो, आपका रोजा है बर्बरी से बचाओ काम का रोजा है गलत काम से बचाओ कीमत से बचाओ जबान का है दीर्घा करो लगो बात से बचाओ चश्मो बंदो लब बंदो बोले बंद गलती बोले हैं पर आपको बंद करो नाम इन चीजों के लिए से काम को बंद करो नाम इन चीजों को देखते काम सुनने से زبان کو بچا نامٹھی اس میں کچھ بولنے سے اگر اس کے باوجود بھی سمجھ لیں گے تو ڈالنے آدھے تک پرانا آ جائے گی ان آدھا کو جب بچاؤ گے تو پھر تمہارا ماحول گزر جاتا ہے. اگر میں بہت بڑے جا کے جا رہا ہوں کہ ہم پھر جب پانی بھر گئے وہاں تو وہاں پانی آتا ہے نہ آپ کی اصل پتھر پڑ پہ لے کے آتے ہیں بہت بڑے پتھر تاکہ سمندر ہی لہر وہاں بلڈنگ کے جگہ پہنچے سمندر ہی لہر بلڈنگ اگر نہ پہنچے پتھر رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح اسی پتھر کے سارے ہماری شاخیں ہیں ہمارے کام ہیں یہ ہے کہ گناہ کے طرح جو تصورات ہیں وہ آ کے اسی آگ کے سٹا کے وہاں پہنچے گا پہنچے گا اگر پانی بلڈنگ سے پہنچے گا تو نہیں جائے گی. اسی طرح وہ سارے خیالات جو آتے ہیں اگر اگر تم نے روڈ کا استعمال آگے بڑھ لیا آپ کو اس کو پانی کا بھر کیا گھر ہم کو بڑھیں گے گھر میں آیا ہم نہیں سنتے بس بڑی جو وہ پورا ہو جائے گا تو ہمارا دل معلوم ہو جائے گا. اس میں دل کی حفاظت کے لیے آپ کی حفاظت کرنی ہے کام کے لیے یہ دل اللہ کا قدر ہوتا ہے. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ دل میں شکر آ رہے ہر گناہ معاف لیکن دل کے اندر مشکل وہ معاف. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور شریک رہے. اللہ خود بھی چاہتا ہے میں جس میں کوئی غیر نہ رہے اپنے شرکا اللہ ہے. ہر تجارت میں شریکوں سے حاضر نہ ہے ضروری نہ کرتی ہے بلائی کے رکھ نہیں رہو گے یہ اللہ کی تعلیم ہے. واحد ہے وہاں جائے ہمیں شریک کا موقع دے ان کی تجارت پتی رہے گی چاہے وہ رہے کوئی نہ رہے اپنا شور کا دل بھی یعنی دردر نے جان پایا جا رہا ہے اس کے انداز کے موقع رہتی ہے اسی طرح اللہ اللہ کے ذریعے سے اسی دل کو صاف کیا جاتا ہے. کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے ہے دل دل اللہ اللہ کبھی ہوگا جب لا الہ کرو گے تب کے محاذ ہوگا اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو وہاں کرے کرتے ہیں اگر ہمیں اصل اصل عوامی بچوں میں سب سے زیادہ مہتوپورن ہے جس میں بادشاہ گناہوں سے جو پاس آپ کو بڑھ رہا وہ اللہ کیا معلوم ہے جیت میں ساتو قدم ہے وہ اللہ کیا معلوم ہے اپنے بھائیوں سے شفقت کرتا محبت کرتا یہ بھی آپ کا قدم وہ اللہ کا معلوم ہے. اگر ایشور کا میں کسی غیر کو نہیں آتا ایک شاہ کی اور خاص تھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم کیا لے آئے ہو بڑے بڑے پاپڑے خرچ ہوئے کیا لیا ہے سوچا ہوں کہ کیا لیا ہے اگر مان کو اسی طرح کی روزہ بھی اسی رہتا تھا اس میں کوئی روزاتی نہیں تھی تو آپ خراب ایک چیز ہے وہ لایا ہوں اس میں خوشی کر رہی کہاں جا رہا ہے کہاں توحید جائے اللہ نے کہا ہوں کہ میں توحید کہاں کوئی توحید ہے یہ کبھی تمہارے پیٹ میں درد ہوا تو پرانے بھی خون کیا تھا اسی وجہ سے درد ہوا یہ توحید ہے اپنی عنایات سے 如果回到这的话，很难嘛，你慢慢慢慢，那么生不来吧？这是因为我们很多的，不然今天阿爸今天，不然跟他在一个水湾里工作的人，一时半会搞不清楚怎么办？就跟阿爸在那里做这个事情，原来咱俩买的麻将是麻将。हमारी दिलावर से दिलावर बना रहे हैं, हमके दिलावर लगाए करने की दोहरी हो, हमके नमाज लगाए करने की दोहरी हो, हमके रोजा लगाए करने की दोहरी हो, है जो आदम करे हैं, अल्लाह हमारी दिलावर में मुझू पैदा फरमाए, एक सूरी पैदा फरमाए, रोजा भी तमाम रमजान से ना पाकर, इस नकीबत ना हो, इस शिदायत ना हो, इस तमाम बराबर वाजियात से जवाब देने से बनेगा, रोजे को नमाज तो नहीं है बहुत नाजी चीज है नमाज तो बहुत नाजी चीज है इतनी वजह तो वजह की नजदीक पंद्रह समावाद और अलहदी मोहम्मद हम खुशी नहीं है अल्लाह खुशी नहीं करते अल्लाह किसी को आराम शरीर नहीं जा रहा है अल्लाह अगर फिर से आप एक कमर के जा अल्लाह की जा बाना ये सोचते हैं बाका अल्लाह मोहम्मद की गर्दी देर में आए कि वजू करत में ये दुआ सिखाऊंगा इसलिए मैं बताता है कि ये दुआ सिखाऊंगा क्योंकि ये तकरीर हमारे मर्द और बहुत ज्यादा गर्व सुनते हैं कि मैं औरतों को भी चलाए हैं खाली मर्दों के लिए नहीं जो कुल पावन बनाए हैं भी बल्ले ऐसे तमाम के लिए कुल में तुम बैठी हो तो तुम मौका कर सब भी तुझे मौका कर हो कोई इसे मुस्तना नहीं अल्लाह का नाम सब लोगों नमाज रोजे का पावन बनाए कभी पर शिकायत पूरी बातों से महफूज रखे गुनाहों से महफूज रखे दिल में अगर इरादा होगा इंशाअल्लाह रमजान के बाद भी बात रहने के अल्लाह ही तौर पर महफूज रखाएगा वजू के अंदर भी दूर है नमाज के अंदर भी दूर है रोजा के अंदर तिलावत के अंदर अल्लाह इन अहवाल से हमारे गुरु को मुनव्वर फरमा दे कराए आदत मुनव्वर फरमा दे مرافقة الأنبياء من نشر الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم إني أسألك اليسر والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الحوض والبلاء والبدر الشهداء اللهم لا يتمام دعاءك أم من حضرك ومن قبولهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا हमारे यहाँ कुछ ना बैठा जो हमका रहता है नहीं करते हैं कुछ अगर तो बता करते हैं अल्लाह इन सब दिलों को कबूल फरमा इसके अलवा जन्नत में हम सब लोगों को खुशहाल फरमा या अल्लाह हमारी भी इज्जत फरमा हमारे बच्चों की इज्जत फरमा जाहिर और बातिन सब उस शरीर के मुताबिक बनाने की तौफीक मालूम फरमा अल्लाह ताला हमारे बच्चों की भी इज्जत उस सभी परहेजगार बना ये तबीयत इस्लाम की हो ईमान की हो अल्लाह ताला के जज़ा का सबब बना दादा को और तमाम अहले आयत को दुनिया को Quem que vai estar recordado que é uma atendendo a alma? Por que você vai chamar de uma tratamento da palavra verdade? Obrigado pela sua gratidão. Graças a Deus, já acho que falar em mim. Por que aconteceu isso aqui? Porque aí, não sei se eu estou falando na hora, mas nem está, nem está. www.attableek.com, the reviver of